Nagyon sürgősen több bolygóssá kell tennünk az életünket, mondta Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója, aki szerint erre sarkalja őt az is, hogy semmi bizonyíték nincs földön kívüli élet létezésére, így szerint az intelligens élet csak rövid ideig húzhatja, ha megragad egy bolygón. Ennek érdekében a lehető leghamarabb önfenntartó civilizációt hozna létre a Marson, ami garantálná az emberi élet fennmaradását akkor is, ha a földön valamilyen kataklizma következne be. Musk szerint egy teljesen önfenntartó marsi civilizáció létrejöttéhez. Egy 1 millió lakosú városra lenne szükség. Ez a város valahol a bolygó közepes szélességein épülhetne fel, ahol már hozzá lehet férni olyan erőforrásokhoz, mint a víz, jég, de a napelemes energiatermelés még reális megoldást jelentene. Hát nagy kedvencünk Elon Musk mindenféle ötletével, mi nagy vizionáriusnak tartjuk mindhárman, gondolom nem mondhatom a ti nevetekben is, hogy mennyire egyetértünk vele. Ez egy remek ötlet, Elon. Tehát most, hogy leromboljuk ezt a bolygót, értelemszerűen kéne találni egy másikat. Itt van nem is olyan messze, alig 80 millió kilométerre a Mars, ami azt jelenti, hogy fél évig kell utazni, hogy elérjük. Ugye eddig még olyan nem volt, hogy ember fél évet utazott volna az űrben. Hát, és egyébként is ezen felül is egy elég egyszerű feladat lenne terraformálni a Marsot, hiszen láthatjuk a Földön, hogy milyen jól tudjuk például a Földet Mars formálni, hogy mennyire képesek vagyunk itt egyébként, ahol de most ehhez világon... képest visszavett, mert most egy kolóniáról jó, van szó, jó, mi mesterséges. Persze, egy egymilliós város. De önfenntartó. Egy önfenntartó egymilliós város. Egyetlen embert önfenntartóvá tenni azon a helyen épp olyan nehéz, mint egy milliót. Nem tudnának oda lerakni egyetlen olyan kapszulát, ami akkora, mint ez a stúdió, amiben egy ember mondjuk fél évnél tovább kihúzná, de egyből csináljunk egy egymilliós várost, mondom úgy, hogy fél év oda eljutni, és ő úgy gondolja, hogy több ezer rakéta fog felszállni évente. Két évente, nem is tudom, azt mondja, hogy két évente valami 8 év alatt összejöhet az, hogyha két évente 1,5 millió tonna rakományt, vagy nem tudom, elvisznek oda, tehát kb. A lakonként 10 vagy 1000 kilogramnyi, hát építőanyagot és akármit. De én inkább azért érzem, hogy az 1 milliónak el kellett hangoznia, mert előbb-utóbb el fog indulni a Ticket Expressen a jegyértékesítés erre. Tehát, hogy nem csak az lesz, hogy az árfolyam különbségekből gazdagodik, hanem aki úgy gondolja, az erre a menekülő űrhajóra, ami sose indult talán el, megveszi a jegyét. Egy nettó piramis kereték, ahol hűítjük a hülyéket. Tehát, hogy most vagy az van, hogy ő fogyatékkal él, és akkor nem akarom bántani, vagy az van, hogy egy nagyon rossz indulatú ember, aki pontosan tudja, hogy nettó ökörséget beszél, folyamatosan szintiszta baromság beszél, és valakiket ezzel nagyon csúnyán le fogja húzni azokat a nyomorultakat, akik egyébként valószínűleg mennyi lesz egy millió dollár, tehát még nem most is az alja még nem is az én találtam ki, hogy lesznek jegyek, de azért nem áll messze a várható következő szóval, hogy értitek, ez egy ilyen hatalmas nagy átverés az egész, ami több milliárd dollárt fog valakikről leakasztani, aminek végső soron majd egyébként mindig az issza meg a levét, aki a társadalmat működteti. Szerintem ez így nem nagyon innovatív. Én szerintem a napnak a magvába kéne költözni az emberiségnek, ott túlélhetne. Na, a nap felszíne nagyon hűvös, és az a baj, hogy ott nem is nagyon tudnánk megmaradni. Odafagynánk, hanem a napnak a magvába le kell eresztenünk egy civilizációt, és ott oda kell beköltöznünk, és ott tudod, fúziós energia. Végtelen az fúziós van. Energia, amit kitermelhetünk, és ami a civilizációnak az alapját. Ott egy új civilizáció vethetné meg a lábát. Gondolj bele, hogy a napon tök mindegy, hogy a napelemeket hova telepíted, mert minden irányból sütanak. Csodálatos lehetőség. Tényleg, az egész ház. Igen, és akkor ehhez képest mit akar az Elon Musk? Lufid van ingyen, amikor szülinapi zsúlt rá. És mit akar az Elon Musk ehhez képest? Egyre messzebb, egyre távolabb vinni minket a naptól, ahol egyre kevesebb az energia. Hát hülye ez? Hát nem érti, hogy mi az innováció. Na most tényleg, tehát egyébként a Mars az ebből a szempontból tényleg egy rossz döntés, mert az átlag hőmérséklet mínusz 62 fok, úgyhogy napi 100 fok a hőingadozás. Tehát és nyilván, hát nincsen légkör. Nyilván egy ilyen dekatlonba bemész, veszel egy sátrat, lecsapod, és az abban már úgy megvagy. Meg nappal hát, egy kicsit meleg van, éjszak egy kicsit hűvös, de úgy, amit tudod, nincs légkör. Nincs légkör. Nincs légkör, jó, hát ez egy kis probléma. És hát jó, ugye... de légkör nincs a nemzetközi űrállomáson sem, de mesterségesen mégis ott tudják tartani, csak az hát körülbelül Velencén van, vagy hát, tudod, a Budaörsikkel kimenni. Igen, tehát ez olyan, mint mondjuk innen, mondjuk eljutni az űrállomásra, az olyan, mint innen elmenni, mit tudom én, Pekingbe, akkor erőfeszítés, és a Marsra elmenni, az meg akkor erőfeszítés, mint innen a Holdra. Tehát nem véletlenül nincs a Holdon is emberi bázis. Tudod, mi a döbbenetes? hogy ezt azok az amúgy gazdag, befolyásos, nagyon-nagyon technológiaorientált, a technológiától a megváltást remélő tömegek, tehát magasan kvalifikált, nagyon magas civilizációs nívón és hatalmas önhit egóval terpeszkedő startup menedzserek tömegei szopják be. Hogy lehetséges, hogy ezek az emberek, akik amúgy azt várnád tőlük, hogy kritikus gondolkodásúak, fölesküdtek a enciklopédiára, a racionalitásra, a tudományra, hogy szobhatják ezt be? Azért van ez szerintem, mert ez egy hit. Mert egy vallás. Ez egy szektás vallás, igen. Mert igazából nem akarnak belegondolni, hogy ez mennyire gáz. Elkeseredettek valószínűleg azt illetően, hogy itt milyen jövő vár ránk. Tehát Elon Musk is arról beszél, hogy még azelőtt kéne fölmenni a Marsra, mielőtt a harmadik világháború minket eltüntet innen. Tehát de nincs az a világháború, és nincs az a világháború, és nincs az az atomháború, ami a Földből olyan körülményeket tudna létrehozni, mint a Mars. Nem tudjuk leharcolni, hogy még atomháborúval együtt is egy globális atomháborúval együtt is élhetőbb a Föld, mint a Mars, és igen, kevesebb erőforrás élhetővé tenni. Hogyha az összes atomfegyver, ami csak van a bolygón, egyidejűleg fölrobbanna, az összes hidrogénbomba, az összes atombomba, utána a Föld jobb állapotban lenne, mint a Mars. Nem és akkor erre mondja azt nekünk az Elon Musk, hogy meneküljünk innen a Marsra, mert felrobbannak az hidrogénbombák. Egy év távolságnyira. De nem lehetne azt, hogy ezeket az űrhajókat csak arra a rövid időre, amíg a Robi által felfestett apokalipszis lezajlik, addig megy két kört a Föld körül, és majd utána vissza. Még azzal is jobban jár, tudod, mintha fél év az út a Marsra, meg fél év vissza, akkor keringenek egy éven át a Föld körül, az alatt a radioaktív por egy kicsit így ülepszik, és akkor le lehet szállni. Egy 125-öd része annyival mérséklődik, de mondjuk nyilván de az eső addig meg lemossa a Földet. Igen, de tudod, hogy viszi oda a vizet? Hogy viszi oda az oxigént? Döbbenetes. Mi a terv? És erre vonatkozóan semmi. Tehát erre vonatkozóan nincsen kijelentés. Azért mondom, hogy ez tulajdonképpen egy hoax. Ez arra való, hogy behülyítsen embereket, hogy azt mondja, hogy most indítunk egy vállalkozást, amihez kell 100 milliárd dollár, gyertek részvényesek, dobjátok bele a pénzt, mert ez a nagy biznisz, ez a jövő, mert el kell innen mennünk. Mert egyszerűen egyébként is itt a lényeg, hogy az ő gondolkodása mutatja be, hogy van nem minden embernek, de az a típus ember, ez a vírus. Tehát ez a rákos daganat, ő az a sejt, ami fölzabálja az élő organizmust. Ez az ember, aki képtelen arra gondolni, hogy neki itt felelőssége van abban, hogy ez a világ elpusztul-e, ő innen menekülni akar és terjeszteni tovább a ragályt, ahelyett, hogy ezt, ami még itt élhető, azt megtartanánk, esetleg megpróbálnánk egy kicsit még visszaalakítani. Csodát akar menekülni. Tudod, mit akar? Azt szeretné, ha ráfigyelnének, és hogy üzletet csináljon az összes többi vállalkozásából is ezzel a nagyot. Ez maga a Greenwash. Az a mondás, hogy járjál Teslával, az annak az illúzióját szerzi meg, hogy nem vagy felelős a globális klímaváltozásért, hogy te zöld módon, megújuló módon élsz, holott ez nem igaz, persze, hiszen az áram, amit beletöltesz, az ugyanúgy szénhidrogénekből származik. Hát meg eleve 3 tonna acélt, meg akkumulátort magad alá gyűrsz, és azt gondolod, hogy te most ettől zöld lettél, ettől igen, nem lehet zöld. És mit kínál a Mars terraformálásának a lázálma? Azt az élményt, azt a felszabadultságot adja meg neked, hogy a bolygó az terv szerint elpusztulhat, és mi terv szerint kirajzhatunk, és mi terv szerint elfoglalhatjuk a Marsot, és hogy ami itt történik, az mégsem katasztrófa, hanem az emberiség csak most átesik egy fázison, több bolygós fajjá válik, a kirajzásunkhoz tulajdonképpen szükséges is, hogy leraboljuk, leharcoljuk a Földet, és hogy valójában megúszhatjuk a következményeket. Még tudod, még elégethetjük a fennmaradó összes gázt és olajat. Igen, még hiszen már úgyse fog kelleni ezt, mint egy WC papírt eldobjuk ezt igen, a földet. Igen, ezt a bolygót. Igen, nincs baj a bolygó, nincs baj a bolygó elfogyasztásával, nincs baj a bolygó szétmérgezésével, hiszen már a Mars a következő lépcsőfok. Már tervbe vettük, már irányba vettük. Csak én azt nem Elon Musk már dolgozik rajta. Csak én azt nem értem, hogy akkor miért kell innen elmennünk, ha már eleve a földet lezúzni nem tudjuk olyan állapotúra, mint a Marsot, akkor miért mennénk a Marsra, ami már rosszabb állapotban indul, mint ahonnan, tehát ha eleve mi egy bolygózabáló faj vagyunk, mi amelyik itt építenénk egy ilyen persze, hát csináljuk kolóniát. Úgy, mintha ez lenne a Mars, mondjuk akkor telepítsen ide a Szahara igen. közepére egy egymilliós város. De ha lassítani akarod, hogy mikor kell elindulni az űrhajóval az utolsó nap, amikor még elhagyhatod a Földet, akkor vegyél Teslát. Azzal tudod lassítani az indulás igen, időpontját, igen, igen. vagy késleltetni. Most ehhez képest, amit én elvárnék tőle, hogy legalább egy embert egy hétig tartson ott életben levegővel, a NASA nagyjából ezen a nyomvonalon haladt, és egyre inkább csúsztatja. Az előző vezetőik, azt hiszem, Jim Bridenstine 3 éve azt mondta, hogy 2023-ig szeretnének embert küldeni a Marsra. Igaz, akkor még elmúlt, az első... Ugye? Meg fogod tudni a végére, Dávid. Akkor még az első modernkori holdra szállás is 2024-re volt tervezve, amit azóta több egy évvel legalább elcsúsztattak. A tervek egyelőre 30 napos Mars expedícióra szólnak, tehát egy hónap, ami az utazással együtt így is 2 évet venne el az űrhajósok életéből, tehát nem fél év, inkább elnagyolva, talán 1 év az út kiszámolva, csak oda. 2 év retúr, de később azokra a hosszú távú missziókra is sort kerítenének, amely során 500, majd 916 napig tartózkodnak az asztronauták a Mars felszínén. Ez a korlátos nyilván az egészségük miatt is, de egyszerűen haza kell jönni a CBA-ba bevásárolni. Igen, hát meg mi van akkor, ha odamész a Marsra, és akkor derül ki, hogy otthon hagytad a lakáskulcsodat, és egyből jöhetsz vissza. Na de most kapásból ugye egy ilyen küldetés, ahova elvisznek 1 vagy 2 űrhajóst, az több milliárd dollár, csak az a 2 ember. Akkor hogy gondolkodhatunk azon, hogy felépítünk egy 1 milliós várost? Miért nem hiszel? Érted? Miért nem hiszel egyrészt magadban, meg a jegyárakban, az emberiségben és az emberiség végtelen hallatlan kreativitásában? Hiszen ez az új vallás, ez az új megváltástan. A tudomány és egy ilyen zseniális elme, egy ilyen innovátor, aki mer álmodni egy nagyobb nagyszerűbb jövőt, egy fényesebb Marsot, amelyik, és miért nem hiszel abban, hogy az ember igenis a végtelen kreativitásával meg tudja oldani azokat a problémákat is, amik a te nyomorult fejedbe nem térnek bele. Igazad van, beismerem, az az én bajom, hogy ezek a rakéták, ezek az űrhajók fosszilis energiával mennek, és hogyha mondjuk ezt végre elektromosan meg tudnák oldani, lenne egy Tesla űrhajó, ami elektromos, azt mondom, akkor mehetünk, csináljuk. Ehhez Elon kell.